بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بارك بسرين فلو بوكي جليدي غناو حسبلا ak basmala noongi hamdala di wéeru ci hawxala te julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam di leen xamal ne tey noongi indi téere boo xam ne mbokkum jullit moo ko liggéey tudde ko xurratul ayni fi tamyisi baxdi faraidil ayni wala kitabu tashilil manafii fi tawdihi baxdi sunani nabiyi saafii. Kenn ci bokki julit yi moo ko dajale fii leeral ko ci waxi wolof ngir bëgg julit bu ne man cee jariñu ngir yàlla lu mu ci indi lu wér la te fu wóor la ko jële yàlla na ko yàlla nangu te may nu mujj gu rafet, amin. Noo ngi ñaan sababu liggéey bii doon texeeg suñuy way jur ak sunu bokki julit yépp ci barke Serigne Fallou. Kon noo ngi tàmbali téere bi ci xatum ñaareel. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulilahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Gannaaw bi nu santee yàlla ci ne mu gën a ware julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama na mu gën a selle noo ngi jubloo dajale fii yoo xam ne mukallaf mu ne war na leen a ràññee, nu tàmbalee ko ci wéetal yàlla, xamle ne yàlla am na te moom rek moo di buur, ak xamle ci ay xàqam loo xam ne mukallaf mu ne war na koo xam. Mu gëm loolu boole ci gëm bés penc ba ak malaaka yi ak téere yi yàlla wàcc ci yonent yi ak dogal bi ak gëm yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak mbooleem yonent yi ak xamle yi nga xam ne mukallaf mu ne moo ko war a defal boppam ak ni mu koy defee, lu mel ni julli ak laab ak xaj ak asaka ak koor ak seeni farata ak seeni sunna ak yi leen di yàq ak yenn farata yi nga xam ne bu ko ñenn defee mu wàcc ñëpp, bu ko ñëpp bàyyee bakkaar ba matale ñëpp, nit ki sang ku faatu ak jullee ko ak suul ko ak yu ni deme ak yenn sunna yu ñu feddli yi, nit ki witar ak julli ciid yi ak xeeti naafile yu bari ak yu bari yu ñu sopp, lu mel ni denc ak yi ci aju deme ni fase ak ida ak yeneen ak ni ñuy fase ab sëy ak li ñuy defal ku ëmb ak ku jàpp ak ku yaradal ak kuy wacc ak ni ñuy tudde ak li ñuy defal kuy namp ak feral ak ñaani gone ak li ñu koy defal ba muy màgg ak ku wéré di ni muy fajoo ak xaraf ak rendi ak tëbëski ak xeeti ñam yi ñu bañ ku ko leblente ak yi ñu bañ ku ca ëppalante ak li war diggante nit ak mbokkam jullitam mu mu dëkkal ak li ñu sopp ci ku tawat ba ñu naagu ak dundam ni mu war a def ak nuyoo ak léemu weer ak xeeti njariñ yu bari, lu mel ni ñaani yenn bis yi ci at mi ak yenn sabab yi nga xam ne yàlla da leen a lëkkaleeg yenn dogal yi, lu demee ni liy tax a deeyaale ak gëm akub safaanam ak liy sabab am koom akub safaanam ak li sabab guddu fan ak wér gi yaram ak tudd yenn bés yi nga xam ne dañoo fatt ci yenn bir yi ak leeral ni ñu sopp ku koy jàng alquran ak tudd yàlla ak sàkk sarax ak yenn naafilay ayu bés gi ak weeru koor ak julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ak xamle warug tuub ak melaw tuub ak xamle jeexug adduna ak tegtal yu bari yoo xam ne lenn lu ci way def ñu jéggal ko bakaram yu jëkk ak yu mujj li moom lañu jubloo dajale fii ci ak gàttal ñuulale ko weex weex yiib lu nu ci indi nag bu dee lu amul woote it danoo seet lañu ca gën a dëral rek nu andi ko lu nu ci indi lépp nag noo ngi ñaan yàlla mu dimbali nu ci defe ko ni nu ko waxe te mu nangul na ko te may nu mujj gu rafet amin. اللهم ثبتنا على دينك الإسلام واحفظه علينا في حياتنا وحين مماتنا وبعد وفاتنا وأعطنا أصدق الإرادة وأحسن التوكل ولباس التقوى وطول عمر في حسن عمل وسعة رزق وصحة بدن وحسن الخاتمة وسعادة الدارين مع كفاية همهما ودخول الجنة بخير حساب آمين يا رب العالمين. اعلم أيها المطالع أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا خال في خده لو قير حاسا لكان أحسن ولو سيب حاسا لكان يستحسن ولو قدم حاسا لكان أفضل ولو ترك حاسا لكان أجمل وحاسا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البصر. بسم الله الرحمن الرحيم نانغي تولو سي ختوم جوميل لا اله الا الله يالا سون بروم بي موم رك مودي بور نغورام ني ديغالي مكو كين لوكو نيه مو ام لوكو نيهول دو ام كين دوكو ديمبلي سي دارا لو ام موكو امال لو نياك موكو نياكال دو ديجو كين دو تاغو كين ciobarem rek lay jëfé ci loné ak katan ak bopam ak xam xamu bopam ak sañ sañu bopam aajamul jëm ci kenn té ku né aajama jëm ci mom mi ngi dund bu tambalé wul fenn yamul fenn dana dégg dana gis dana wax waye yoyu yépp nirooli mu ko mindeef daram ñewul ak daray mindeef lépp lu nit mën a xalam ci am xelam wala mu melal ko ci am xelam wala ci aw la meñam daray suñu borom juróomul ak loola jurul kenn kenn juru ko kenn du mbokkam ku nekk ab jaam nga lu waay baax baax as njaamam nga rek xam na lu ne umpalewul dara teewe ne lu ne wutewul dara lu waay wéet wéet mi ngi fi yow te loo def gis na ko xam na ko bind na ko te du ko fàtte te dana la ko feyit loo waxit noonu lu nit bari bari ak seeni coow kenn ku nekk xam na la nekk ci sam xel te kenn ku ne danga mas a wéet ak moom ba defe ne yow rek la bind amal ba nu amagul moo nuy dundal bi nu amee te dinu wërsëgal moo nuy rey moo nuy dekkal ci lu dul sikk gannaaw bu munu dekkalee itam dana nu dajale benn bis fi benn barab dinu woo kenn kenn ku ne mu seet la nga daa def bu dee lu baax mu fayala ko àjjana nga tàbbi ca te dootoo ca génn mukk bu dee lu bon mu faye ko ko sawara mu tàbbi ca te dootu ca génn mukk te kenn du ko mën a faj kenn ku ne sa bopp ngay tal. Muhammadun rasulullahi sayiduna muhammadun jaamub yàlla tey ndawam lu mu yónni ci bindeef yépp lu mu wax yàlla ko ko waxloo lu mu def moo ko ko defloo ku ci weddi dara lu tuuti tuuti ab yéefar la ku ci wàññi dara lu tuuti tuuti wala mu yokk ko ci ab saay saay la bu bon te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm li mu ko yónni nag moo di nanu ko jaamu li nu koy jaamoo itam julliy juróom moo ci gën a far julliy juróom nag bokk na ci li koy tax a baax ak laab gu mat ci sa yaram ak ci say sër ak ci sa barab bi ngay taxaw di julli xeeti laab itam la ca gën a far moo di sangu farata ci ku mu war mukallaf mu ne war na bu defee luy waral sangu balaa julli mu sangu ku ko weddi ab yéefar la ku ko bàyyi te tey ko te telewu ko ab saay saay la bu bon te matul seere ci dara te bu ko tuubul ba dee sawara la jëm li waral cangaay nag ñeenti yëf la ca jëkk moo di mànni yu mu génn te ànd ak bànneex bu mag ba mu baaxoo àndal te mu genn ci buntu awray mu kallaf mu gor wala mu jigen ci ay nelaw wala ak yew kuy nelaw ba yew gis man yu ci ay ceerum te yegul bamuy genn itam dana sangu te dana baamu julli gumu julli won gannaaw bu mu yewo kuy nelaw ba yew gis ay toy toy ci yaramam wala ay ceerum te woru ko man yu la wala deet dana sangu ñaarel ba mu kallaf mu gor ak mu jigen buñu bolo sangu war na len ñom ñaar ñep bu seen man yu genné ak bu gennul budé ñaari goné sop nañu ñu sangu budé mu kallaf ak goné mu kallaf ma sangu war nako budé gor budé jigen nak duko war bu gennewul man yu goné ga sop nañu mu sangu ñettel ba jigen ju gis baxam lu deret ja tuti tuti sangu war nako ñentel ba ku wacin donte dom ja amuli toy toy andul ak dara ci deret itam du te sang war nako ana nokoy defé nak da ngay wut ndox mu sel mo xamne melowa ak tiaf koga ak xet ga dara sop wuku dara sop ku wucca nga tok fi barab bu suturlu te lab djublu qibla wax bismillah rakhas salaxom ndey jor ba ca sa tekku jara ñet yoon rakhas sa loxom chamay nonu rakhas sobe su tak ci te yaram rakhas sa awra ba mu set te boy rakhas sa awra nga wax ci tam xelne fas na ma yene sangu farata ngir yalla nga japp ñappum ben ben lol modi cieur bu ne nga rakhas ko ben yoon waye bala nga rakhas say tank da ngay nek ba sangu ba nopi nga delu toyal sa ñaari loxo tek ko ci tak dok bamba sa kawaru bap mu wut ci sepp je ba lepp toy nga raxas sa bop ñett yoon te yoon wu ne ne lepp daj nga raxas sa nopum ndey jor bir ak biti raxas sa nopum chamay nonu raxas sa dox ba mu wër raxas sa wetu ndey jor daleko ci sa cioncho ba ci sa beut woom raxas sa wetu chamay nonu raxas sa yelum ndey jor ba ci sa waq raxas sa yelum chamay nonu raxas sa gannaaw ba mu daj raxas sa dëgn raxas sa bir doora raxas sa ñaari tank ya nga warona raxas ca ñappuma budé ca ngaayul aljuma nak tank ya da nga leen di raxasale ca ñappuma waye do leen mujjé ca ngaayul janaba nak man na wootu ca ngaayul aljuma ak ñappuma lepp suñu ko ca yene walé paratay sangu juroom la ca jëk modi wax ci sam xelne fas na ma yene sangu farata ñaarel ba modi jokale ciir ya nañu la ko waxe ñettel ba modi nga matale mbollem yaram wa akum ndox fenn baña dess ñentel ba modi nga rag ko ci sa loxo wala leneen loko meuna ragge ndegam mënu ko ci sa loxo juromel ba modi nga toyal kawarga ba ndox ma dugg ko ba der wa mu sax toy bu baax budé ko amé ay lett su lett ya téewul ndox ma meuna dugg kawarga kon du ko firi budé buté mu man ko duggu nak kon dana ko firi té toyal ko ba ca der wa mu sax sunna ye itam juroom la ca jëk modi jëk raxas say loxo ba ci sa tekku jara boy tambli ñaarel ba galax ndiku ñettel ba sarax ndiku ñentel ba firu juroomel ba masasa ben beni nap té baña soti ndox ma ba mu duggu ca lolu baxul ci ab deg say pokotan ak sa ruqi yaram ak ras rasya na nga len topato bu penn dess no nga tollu ci xatum juroom ñentel mukallaf muné warna bala julli wala mu laal alquran mu japp ko ko weddi ab yéfer la ku ko bayyi te tey ko te telewuko ab say say la bu bona bon te bu ko tuubul ba dé sawara la jëm te kenn du ko mëna faj li tojum japp mi ngi ni la ca jëk modi gelawal ñaarel ba xayta ñettel ba saw ñentel ba masyu modi ndox mu ratax muy genn ci sakara bu yekkatiko ngir banex bu ndaw buy amé ci xalam wala xol wala fa ta dana raxas sakara sa lepp ta dina yene yekkati toju masyu ma sakara yekkatiko ta masyu gennul kon duko toj juromel ba watyu modi ndox mu tal muy genn ci sakara ci gannaawum saw ci ludul banex amana itam mu genn ci ludul am saw juroom bennel ba man yu mu genn ci ludul banex ngir wap wala ab ciona wala mu genn ci banex budul bamu baxo niki mu genn ci sababas wakatu wala ngir segere lu ci ne su genné ci sababam dana tojum ñap waye su genné ta andak banex bu mak bamu baxo andal nak kon sangulay waral nama la ko waxe won jurom ñaarel ba tonki modi ndox muy genné ci peuyum kuy bëgg wasin bu ko gisé ta wasina gul am ñapam tojna bu wasiné nak sang war nako fa sasa bu amul deret bu ko amé nak bu dogé lay sangu jurom ñettel ba say niki ku jinné sad jurom ñentel ba xëm fukel ba mandi fukel ba ak ben nelaw yu diis lu tuti tuti yoyu nelaw nak modi yo xamné su borom yoron dara ci loxom mu rat te du ko yegg wala mu yut fukel ba ak ñaar mu kallaf mu goor mu laal yaramu jigen wala kawaram wala weham wala ay serum te laal ga mu jublu ca banex suko ca amé ak suko ca amul te jigen ji itam di ku mané sa banexu ci mom bañ di goné bu mu upp wala mu am ca banex te jublu wuko ca won bu ko ca jublu wul te am ko ca nak kon du dara mu kallaf mu goor ak mu jigen nak ñoyam ci laal ko wala mu laal la ñaari goné nak seenu laalante du dara fukel ba ak ñet mu kallaf mu goor ak mu jigen ku ca foon moromam foonu gemmiñ suñ ca amé banex ak suñ ko ca amul ak suñ ko ca jublo ak suñ ko ca jubluwul seenu ñap tojna bu dé mu kallaf ak goné mu kallaf ma am ñapam tojna goné ga am ñapam tojul bu dé ñaari goné itam du dara foonu bakkan nak mok laal ñoyam foon goné ngir yeureum ko itam tojul am ñap foon sa wajur wala sa kilifa wala sa mbokk mu jige ngir magal ko ak yeureum ko itam du toj am ñap goor ak jigen fukel ba ak ñent mu kallaf mu laal takaram ci biir tenxam wala ci pegg ba wala ci biir baramam wala ci pegg ya bu ko laalé ci kaw ay seureum nek du ko toj bu laalé awram judul sakaram itam du ko toj jigen ju laal peyam nek ak numu ko mana laalé itam du toj am njappam donte lunkel na baramam itam fukel ba ak juroom modi mu sikine njappuma wala deet wala mu sik njappuma ak tojma lu ci jitu wala sax mu xamne jappuna waye sikine njappuma tojna wala deet lumu don ci yoyu budé bamu julégul na jappat doore julli budé ci bir julli ga nak te sik sa dañul na dok julli ga te japp te julli wat bu dañé nak dara waruko budé gannaaw bu mu julé itam dara waruko li fek woru ko ne toj le wonna waye bu ko woré ne toj le wonna nak na japp te julli wat ba faw siw nak modi bo sawé wala nga dox aajo ba nopi nga wut ndox mu sel mo xamne melawa ak tiaf koga ak xet ga dara soppi ku wuca nga raxaf ca sa awra bala ca genné won set wicc bala nga genné fang ko don defé lolou nak la ca genn modi nga yobale ndox ma fa nga koy defé fofa nak budé wa nak sop nañu bo fay dugg nga jital sa tankup chamoy te bala nga dugg nga wax bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal-khaba'isi waye bo duggé ba ci bir nak doto ko wax boy genn nga jital sa tankum ndey jor wax bismillah alhamdulillah allazi ashaba 'anil asa wa 'afani budé ab al nak bala nga wuñu sa awra nga koy wax ak bo noppé ba murat ko waye bo doxé yoyu ba noppi dor fa joggé di wuti am ndox kon xayna du ñak lo tak ci sobé sa te do ko sétlu te boko dindiwul sa julli du bax lolou motax xew matnay farlu bu bax bala nga xew na la worne sawma jeexna nga bes ko rat ko bamu set wicc nga dor ko raxas gor ñi nak yamo wuñu ci farlu amna ño xamne war nañu dox ay jéego jekki ab biir dora xew ngir xew ba nopi am sawdi genn ci yaw te xayna gaawtu rek mo la ko tek baxul bokku na ci ñuy doore nit ci bamélam bo siwe ba noppi nak nga doora japp ana nokoy defé nak da ngay wut ndox mu sel mi mala wax nga tok fi barab bu lab djublu qibla wax bismillah soccu galaxndiku raxas sa loxom ndey jor ba ca sa tekku jara ñet yoon raxas sa loxob chamay nonu galaxndiku ñet yoon saraxndiku ñet yoon te yoon wone na nga firu selmu ñet yoon te boy selmu nga wax ci tam xelne fas na ma yene def paratay japp ngir yalla raxas sa xasabu ndey jor ba ca sa cionte ñet yoon raxas sa xasabu chamay nonu massa sa bop daleko ci feb je ba ca sa dox delo ci wat ko ba ci seb je ben yoon massa say nop raxas sa tankum ndey jor ba ca sa waq ñet yoon raxas sa tankum chamay nonu mu jeex wa ala sayidina muhammadin wa sallim daldi dem julli ji faratay japp jurom ñett la ca jekk modi boy raxas sa kanam nga wax ci sam xel ne fas na ma yene def faratay japp ngir yalla ñaarel ba modi raxas sa kanam ba mu daj ñettel ba modi raxas say loxo ba ca say cioncho ñentel ba modi tekkale xar xari baram ya juromel ba modi massa mbollem sa kawaru bop lumu guddu guddu budé borom mi letti nak bu letti ya doné kawaru kessé duko firi lumu taltal bu ci letalé lenen nak kon dana ko firi bu baré ba ndoxuma dugg ko jokk kawar sax bon na lol li nak jappa tax ñuy wax waye kuy sangu farata bu letti ya talé baté ndoxuma mëna dugg kawar ga kon dana ko firi kawaru kessé ak yuñu ak buñu ko raxé nak ñoyam ci lolou juroom bennel ba modi raxas say tank ba ca say dujur topato khot khot yeb ak ras ras ya ak digeunte baram ya juroom ñaarel ba modi cir boy raxas nga rag ko te baña baril ndoxma juroom ñettel ba modi jokale cir ya nañu la ko waxe bo ragge ab cir bayyi ba mu fendi nga doora ragat benen kon sam njap yakuna boko fatte te fateliku ko te njapuma fendi kon da ngay def la nga fatte won rek yam ca bu fende gul neuk kon da ngay def la nga fatte te baamu ciir ya ca wara tege ba njapuma agat sunna ya itam juroom ñett la ca jekk modi raxas say loxo ba ca sa tekku jara boy tambali ñaarel ba galaxndiku ñettel ba saraxndiku ñentel ba firu juroomel ba massa say nop birek biti juroom bennel ba modi balanga massa say nop nga toyalat say loxo toyal bu yes juroom ñaarel ba modi bo massa sa bop ba ca sa dox nga delo ci wat say loxo ba ca sa je juroom ñettel ba modi toftale ci ri parataya bañ ca jital ben bu mujju maromam japp nak sop nañu ko ngir jang alquran wala hadith wala xam xam wala tuddu yalla wala siyara ku bax wala dem ci abja wala ngir nelaw sop nañu itam kuko saxo nga xamne fusam japp toje rek nga jappat lolou nak la ca gën modi kukoy def japp mo japp nga fas ci yene jappam paratay julli boko defé da nga ca mëna julli farata da nga ca mëna def sunna sula neex waye bo jappé ngir luñu sop rek nak do ca mëna julli farata sop nañu itam bo jappé ngir julli farata bo ca jullé farata wala nga nafile ca wala nga wër ca kaaba su jeneen farata ñëwé nga yéssalat ko dulo war sax waye sop nañu ko bo ca laalé alquran rek nak du tax nga yéssal suñu soccu itam sop nañu ko lool kuko man bala nga julli nga soccu kuko mënul itam nga diko farala def ngir dana beglo yalla di merlo shaytané dana fatali tuddu yalla ci waxtu dé dana taxat déyalé gëm dana bëglo ñaari malaaka yi taxo ak yow sa suné dana wañ mititu dé dana dolli wërseuk dana dolli am xel dana dolli ab gis dana taxa mëna wax dana réssal aw ñam dana dëgeural am siñ dana sétal gëmmiñ dana rafetal kawar dana taxa yéxa maggat noongi tollu ci xëtum fukk ak ñent tim nak ku bëgg julli wala mu bëgg jang alquran wala mu laal ko wala mu bindiko wala lu ni démé bu amul ndox mu jappé wala mu sango kon dana ko sañ ndegam amé wulum njap wala cangay war ko waye bala ko sañ da koy wut kam katanam melni bu maron bay bëgg dé namukoy wuté ngir naan mu wuté ko na ngir lap bu ko amul mu doora tim ca bop waxtu wa bu ko nago bu ko natablé mu tim ci digg waxtu wa bu ko yaakaré mu tim ci mujju waxtu wa waye daganul mu yéxé waxtu ngir dara bu amé wop juy bañum ndox mu tangal ko wala mu xorom ko bu ko yaramam nanguwul ci genn anam te mu wor ko ci ludul ñort konit mu sañ ko waye ku tim ci ludul sarti yi te tay ko ab say say la bu bon te ak julem baxul te fay ko war nako te matul yiliman matul séré ci dara te bu ko tubul ba dé sawara la jëm ana nokoy défé nak bo dé tim ngir julli da ngay nek ba waxtu wa tabbi nga wut pakku suuf bu laap wala doj wu yaatu te bañ di simon mba laso mba karo nga tek ci say tenk bes ko ci bu deur talal say baram te tapelen nga yekati sa loxo yoyi bomb ko ci sa kanam bamu daj fenn baña dess te nga jek bomb sa loxom nday jor te boy bomb say loxo ci sa kanam bu ci suuf taxé bu ko fegg bu ko faxas da nga koy bombalé bu baax bamu tak ca te da ngay wax ci tam xelne pass na ma yene daganlu ak julli ci toj mu mag mi bula ca ngay waré wala nga ne ci toj mu ndaw mi bula am ñap waré nga tagat say tenk fi suuf bes ko bu deur talal say baram te bañ leena tapé xaw leena tekkalé tuuti nga yëkëti say loxo tek sa bitib loxol ndey jor ci sa bir loxol chamoy dalé ko ci ciati baram yeb bomb ko ba ca fa cioncho wëlbeuti sa loxob chamoy fab tenk le bomb ko ci sa bir xassabu ndey jor dalé ko ci sa cioncho ba ca sa tekku jara tek sa bir baramu deyub chamoy ci sa kaw baramu deyum ndey jor bomb ko ci sa loxob chamoy nga def ko noni momitam massa say tenk massa sa digëntey baram yeb bomb len ku tim ngir julik farata du ca sañe julli ludul jenn farata waye man na ca tek nafile wala jang alquran wala luko neex suko ci yene walé waye farata june ak timu bopam ku ñakum ndox te wopul te nekkul ci ab dox du sañe tim ngir julle ku faatu ndare du dafa gisul ku ko man du sañe timit ngir nafile gu jokkuul ci farata ku tim ngir jang alquran wala lu ni deme itam da koy fasale wax ci xelam ne fas nama yene daganlu nangam daliko cey jok bu gaaw bu ko yexé tim ba yakuna faratay tim djuroom ñett la ca jëk modi wax ci sam xel ne fas nama yene daganlu julli wala nangam ñaarel ba modi tek say loxo fi suuf bu jëk ñettel ba modi matale xar kanam bepp ñentel ba modi matale say loxo ba ca say tekku jara djuroomel ba modi pak bu laap djuroom bennel ba modi jokale ciirye ciir bo massa ba nga cey tek nga bañ ko yexé boko yexé timba yaqku djuroom ñaarel ba modi lala tax di tim nga bañ ko yexé boko yexé timba yaqku djuroom ñettel ba modi nga nek ba waxtu wa tabbi bu ko jito lu neew neew julli ga du bax sunna ye itam ñent la ca jëk modi toftale defin wa bu ko safane nako bamu ñaarel ba modi tolentik sa loxo ya nga tegon fi suuf ñettel ba modi massa la dalé ci sa tekku jara ñentel ba modi baña faxas pënd ba te massa walé ko ci kaw la ngay massa warna mukallaf mune bu sobe taxé ci yaramam wala ay sirum wala barab ba muy jullé mu raxas ko su xamé famu ko tak bu sikké tak nako am deet nak kon budé ci ay sirum wala lal ga muy jullé nako wess budé ci yaramam mu raxas ko bu ko dara taxé ta xamul sobe lam deet nak dara waru ko ci kuy raxas barab ci suuf ngir sobe kon bu sobe sa dé am ndox da nga cey soti ndox mu bari ba mu ëpp ko doolé bu sobe sa dul am ndox nak faaw nga dindi jëmmé sobe sa am ndox bu nekké ci ndab te bari wul tollu ci ñaari liter wala lu ko gëna neew su ci ab daw kat xabé ci nañu kuy labé la ca dess te sop nañu kuko tour fañes nako jëfëndiko ci aada sax te bañ ko labé waye tour ko mo gën sop nañu itam mu raxas ndab la juroom ñaari yoon bala ca defaat dara waye da koy raxas rek du ca bomb souf su ca dugale lamagn wa te yeungaluko ci kon waxuñu ko wala mu yut ca wala mu mar xottu ndab la te dara newu ci itam waxuñu ko su ca aw ñam nekké itam lu mu royu royu donte am soowla itam waxuñu ko am ndox rek lañu wax te muy mu bari wul bu uppe ñaari liter itam waxuñu ko am ndox bu nekké fi barab te du ndox muy daw xana demeni ab deeg wala ab deq wala ab seterne wala bañwar bu ca borom bakkan bu am deret tabbe ba deca te soppi wuko sop nañu ko af ca ndox ma tour ba yaakar ne la ca genné won dañna lolu nak mi ngi takku ci kem reyuk lola ak ak totam ak bari ndox ma ak ak neewam ndox muy daw nak wala muy nacc niki ab ten bu ko soppi wul desu ko as desu ko walu bu ko soppe nak faawu ñu walu ko bu soppi ku ga ba soppi ku ga deñ bu ca tabbe te deewul ci bir nak waxu ñu ko bu de ba noppi dor ca tabbi itam waxu ñu ko li feek soppi wu ko rek no nga tollu ci xatum fukk ak juroom ñaar aw ñam nak bu ca sobe tabbe te muy lu royu demeni am soow wala laax wala diw gu royu kon lu sobe sa neew neew ak lu ñam wa bari bari des koy wacc bu royu wul nak kon bu ca sobe sa yagul ba mëna royaat ba dugg ko kon dañuy tonni sobe sa ak lako jige tour ko bu ca yagge ba man ca royaat nak kon faaw ñu tour lepp ko xamne dafa xureku wala mu gañu wala mu taap wala mu amé gom kon buy japp wala muy sangu ba ak fi ci cierba gom ba nek bu ko mënula raxas ngiruk metem wala mu ragal ci lor kon da koy massa te cier ya ci dess mu raxas len bu mënula massa yaramu gom ba itam kon mu massa ci kaw ñagas ñagas ya bu mënul lola itam kon mu laxaf ci aw sekit te massa ci kaw sekit wa bu wenn doyul mu def ko ñaar bu ko mënul ci genn anam nak mu japp wala mu sangu ta bayiko ku wanen ba mënula raxas ay beutem ngiruk metti wala mu ragal ca lor kon da koy massa bu mënula massa ca kaw beut ye wala ca kaw jeba itam kon mu ngaaw ci aw sekit te massa ca kaw sekit wa bu wenn doyul mu def ko ñaar bu ko mënul ci genn anam mu bayiko te rag ci riya ca dess bu ca laxase aw sekit ba masako bu sekit wa roté wala mu dindiko ngir dara wala mu dindiku ngir dara nako ca gaawa dello te massa wat ko wala bu ko yexé ñap ma yakuna baxub jigen deret lay doon ji genn ci peuyum ko am juroom ñenti at te agul ci juroom ñaar fukki at muy genn nak ci luddul sen sabab jigen ñi nak ñetti xet lañu ci ku koy doora tambali nga xamne musuko gis ak kuko da gis ba xam namuko da gisee ak ku eumb ku koy doora tambali gën ja yagu gennuk deret ja ci mom fukki fanak juroom lay doon bu ko maté te dogul dotul dereti baxub jigen dereti jangoro la na sangu te julli te wor te bolo bu doge te delusi te digënte bi matul fukki fanak juroom na boole bes yibu ko gisee ba bamuy mat fukki fanak juroom bu ko weso mu xamne jangoro la mu sangu te julli te wor te bolo bes yi mu ko gisul na sangu te julli te wor te bolo bu maté fukki fanak juroom nek kon du dereti jangoro dereti baxub jigen le ngir fukki fanak juroom moy dayub gën jaa neewi labuk jigen june lab gu ko yees lañuy wax jangoro la ak deet waye lab go gu ko xiss mat du jangoro lu feñati rek bax la ku ko da gis ba xam namuko baxo gisee nak bu deret je weso famu ko da famu da doge te dogul na muñeniku ñetti fan bu dogul mu sangu te julli te wor te bolo waye muñeniku gi ñetti fan nak ci kaw mu baña wesu fukki fan ak juroom ko baxam di fukki fan ak ñaar mbalu ko gëna neew moy muñeniku ñetti fan tek ci baxam ku baxam di fukki fan ak ñet ñaari fan lay tek ci baxam su doge ak su dogul mu sangu te julli te wor te bolo ku baxo fukki fan ak ñent ben bes la cey tek su dogul naka nonu ku baxo fukki fan ak juroom nek bu deret ja dogul du muñe niku dara ngir boba jangoro la na sangu te julli te wor te bolo ku ëmb yitam neewna lu mu koy gisé bu ko dé gis yitam neewna bu mu ko gisé te ëmb ba matul ñaari wër bu maté ñaari wër ba ba muy mat juroom melni wër bu ko fa gisé ngën jaay yagam nittu fan lay doon bu ko maté te dogul na sangu te julli te wor te bolo bu dogé te delusi te digënté bi matul fukki fan ak juroom kon day bolé bëf yi mu delusé ba ba muy mat nittu fan bu ko maté te dogul mu xamné jangoro la mu sangu te julli te wor te bolo bëf yi mu ko gisul yitam na sangu te julli te wor te bolo bu ëmb ba maté juroom belni wër ba ba muy wësin bu ko fi gisé ngën jaay yagam fan wëri bëss lay doon bu ko maté te dogul mu xamné jangoro la mu sangu te julli te wor te bolo bu dogé te delusi te digënté bi matul fukki fan ak juroom na boole bëf yi mu ko gisé ba mu mat fan wëri bëss bu dogul mu xamné jangoro la mu sangu te julli te wor te bolo bëf yi mu ko gisul na sangu te julli te wor te bolo ko amé baxub jigen nak limuy xamé né dérét ja dogna ñaar yef lay doon ben mu def aw sekit wala deru waten ci peyma ba mu yag ca mu genné ko te dérét gu yes taxu ca donte dafa toy ci luddul dérét itam du té boba dogna ñaarel ba ndox mu wéx mu melni maniyu bu genné ca peyma kon dérét ja dogna ku baxo gis ndox mu wéx ma nak nga xamné bala peyma bala peyema fendi ci dérét ndox ma genn kon sa su gisé ndox ma bu mu nek fendi ga na dal di sangu te julli ku baxo peyma jëk fendi ba nopi mu doora gis ndox ma itam su jëkke gis ndox ma bu mu nek ak fendi na sangu momit bu jëkke gis fendi ga nak na muñandiku ba xam ndox ma dana genn wala deet bu genné mu sangu bu gennul mu nek ba waxtu wa mu nek mu dem ca mujju muxtar ma bu genné ak bu gennul mu sangu te julli bu sango ba nopi mu doora genn itam du baamu ca ngaay la ndegam muñandiku won nako ba ca mujju muxtar ma bu sango ñeuk mujju muxtar ma nak bu genné gannaaw bu mu sango kon dana sangu wat te julli wat ku baxo gis pey mu fendi rek nak te du gis ndox mu wéx ma kon saasu pey ma fendé bu mu nek ndox ma na daldi sangu kuy doora tambali nak nga xamne xamul luy baxam mom pendi ga ak ndox ma lu mu ci jëk gis bu mu nek la ca dess na daldi sangu te julli ku amé baxub jigen nak du julli te du ko fey du wor waye dana ko fey du wër kaaba du nexti kaaf du bolo desu ko fasé desu fo ak mom wala ñuy banexu ci mom ci li dalé ci ab jumbu xam ba ci ñaari beuti womam du tabbi jakka du laal alquran budul ku koy xamlu wala mu diko xamlé kon mu sañ ko waye dana saña tari su xamlu wul xamlé wulit waye yi ci dess yépp du ca sañ dara té du dérét ja dafa dog ba mu sangu bu dogé ta sango gulit du tax mu sañ ci dara dootu saña jang alquran wala mu laal ko ci genn anam warna ko amé baxub jigen waxtu wu mu tabbi mu set ba xam dereet ja dogna wala deet bu doge gannaaw fajar te mu meuna sangu julli ben rakka jant doora fenk kon suba warna ko bu fa xajul nek duko war bu doge ñeek jant bu so te mu meuna sangu julli juroomi rakka jant doora so kon tisbar ak takusan warna ko bu fa dara xajul gannaaw bu mu sango ludul ñent rakka wala lu ko yees nek kon takusan rek ka koy war bu doge jik fajar te mo meuna sangu julli ñent rakka fajar doora dik kon timis ak ge warnako bu fa dara xajul gannaaw bu mu sango ludul ñet rakka mbalu ko yees nak kon ge rek ka koy war warna itam mu xam waxtu wam ko dal bu ko dalé gannaaw fajar te mo meuna julli ben rakka ci ludul lab jant doora fenk kon suba waruko bu ko dalé jek jant bu so te mu meuna julli juroomi rakka ci luddul lab kon tisbar ak takusan dara waru ko ci bu fa dara xajul luddul ñent rakka wala lu ko yees nak kon takusan waru ko waye tisbar warnako bu ko dalé jek fajar te ñentu rakka xaj fa kon timis ak ge waru ko bu fa ñet rakka rek xaje wala lu ko yees nak kon ge waru ko waye timis war nako waye buy wor nakoy set jik fajar bu doge jitu fajar na wor bu masse fajar dana wor bu ko fajar jekke du wor bu sikke mok fajar lu ci jitu dana japp boba bes te dana ko feyit ku wasin deret dana genn ci peyam andak dom ja wala dom ja jitu ko waye du jitu dom ja deret du jitu dom lu jitu ga toti toti du dereti wasin dereti baxub jigen la dereti wasin nak gën ja yagu gennam juroom benn fukki bes lay doon bu ko weso dotul dereti wasin dereti jangoro la na sangu te julli te wor te bolo no nga yam fi ci bandu bu jekk bi xatum ñaar fuk ak ben di sentu bandu ñaarel bi insha Allahu